माता का आदेश सुन, यह उपदेश उदार। पांचों पुत्रों ने किया, शेष झुका स्वीकार। फिर पांचों ही भ्रात वे, मातु सहित स्वच्छंद। मिलजुल कर रहने लगे, उस घर में सानंद। नव निर्मित उस भवन की थी सब बात नवीन। चतुर पुरोचन सर्वदा रहता आज्ञाधीन। मतिमान युधिष्ठिर एक दिवस मृगया की बात बना करके पहुँचे वन में एकांत जगह, भाइयों सहित अकुला करके। बोले सुनते हो भीमसेन, अवसर है चिंता करने का, वरना इस घर में हम सबको अंदेशा है जल मरने का। इस घर के सूक्ष्म परीक्षा से अब भेद समझ में आया है। गारे से सिर्फ लाख के ही लाखों का भवन बनाया है। सुख का आवास कदापि नहीं, दुखों का सुखदाता गृह है। क्षण भर में भवक उठेगी जो उस लाख का, यह लाक्षागृह है। यह घर बेखबर हमें पाकर परलोक कभी पहुंचा देगा। खुद दुष्ट पुरोचन किसी दिवस इस घर में आग लगा देगा। भीमसेन के क्रोध से नेत्र हो उठे लाल। बात काट कर यहीं पर बोले वचन कराल। यदि ऐसा है तो चलिए घर, झगड़ा ही निपटा दूंगा मैं। बांसुरी बजेगी फिर क्यों कर, जब बांस मिटा डालूंगा मैं। वह हमें जलाए ज्वाला में, यह बात न होने पाएगी। परलोक सवारी उसकी ही हमसे पहले बढ़ जाएगी। फिर तिलिस्म की लाक्षागृह में हम खुद ही आग लगा देंगे। पापी लोगों का गुप्त पाप जाहिर करके दिखला देंगे। हंसे युधिष्ठिर श्रवण कर भीमसेन की बात। बोले मिट सकता नहीं इस ढंग से उत्पात। हर जगह हर समय वीरों का भुजबल ही काम न आता है। भुजबल के बदले हिकमत से अक्सर मतलब बन जाता है। इस अवसर पर खुल्लम खुल्ला यदि हम विद्रोह मचाएंगे तो नई नई विपदाओं से आगे पीछे घिर जाएंगे। हम पांच अकेले प्राणी हैं, दुर्योधन के 100 भाई हैं। टोलियां सैनिकों की भी फिर उसकी हो रही सहाई है। हम पर धन दौलत जरा नहीं, होने का भी न ठिकाना है। दुर्योधन के कब्जे में सब कुरुकुल का माल खजाना है। धन बल जन बल दो ही बल तो है प्रबल सहायक जीवन के। वह दोनों ही बल भली भांति है पास नृपति दुर्योधन के। जब ऐसी हालत है तो हम खुल कर कर सकते वैर नहीं, सम्मुख होकर रण करने में है भाई अपनी खैर नहीं। तब क्या करना चाहिए, उठे भीम पुकार, क्षणिक युधिष्ठिर मौन हो, कहने लगे विचार। इस समय उचित यह करना है, भीतर का भेद न बाहर हो, हम सब का इस लाक्षय गृह में जल मरना सबको जाहिर हो। जब मृतक हमें समझेगा तो दुर्योधन हर्ष मनाएगा, पीछा ना करेगा हम सब का निज कर्मों में लग जाएगा। इस अवसर में हम किसी जगह छिप कर निज समय बिताएंगे, फिर जब के भले दिन लौटेंगे तो फिर जाहिर हो जाएंगे। यह काम किस तरह से होगा वह युक्ति तुम्हें बतलाता हूँ, लो भेद विदुर चाचा जी की बातों का अब समझाता हूँ। प्रथम बात चाचा जी की, जाड़े में अग्नि सुहाती है, पर यही अग्नि यदि ध्यान न दे तो सब घर द्वार जलाती है। मतलब इन वचनों का यह था, जिस जगह रहोगे तुम जाकर उस जगह न दे दे आग कहीं दुश्मन अपना अवसर पाकर। दूसरी बात यह थी उनकी, चूहे बिल में घुस जाते हैं, जिससे घर जल जाने पर भी वे स्वयं न जलने पाते हैं। इसका आशय यह है कि हम लंबी सुरंग बनवाना है, घर जलने लगे तो उसमें से बाहर होकर बच जाना है। बाहर आयदि रात को मिले ना वन की राह, तो चाचा की उस समय है इस भांति सलाह। कह चुके हैं वे मतिमान लोग, मन में ना कभी सकुचाते हैं, तारावल नभ में देख देख निश में भी पथ पा जाते हैं। आखिर बात उनकी यह थी के वट सोते मिल जाते हैं, परिचय पाकर रजनी में भी तत्काल पार पहुंचाते हैं। इसका है अर्थ साफ माझी, चाचा जी का गंगा पर है, इस समय पार कर सकता है वह आज्ञाकारी अनुचर है। इस तरह उन्होंने रक्षा की युक्ति ही नहीं बतलाई है, कर रखा सुप्रबंध भी है, मुश्किल आसान बनाई है। इस कारण हमको उचित यही गुप चुप सारा सामान करे, उनके ही बतलाए ढंग से रक्षा का पूर्ण विधान करे। होते हैं वृद्ध दूरदर्शी, हर बात भले की कहते हैं, चलते हैं उनके मत पर जो वे जग में सुख से रहते हैं। पांचों भाई इस तरह करके एक विचार, छिपे छिपे करने लगे आगे अब व्यवहार। होगा माँ के चित पर चिंता का आघात, 29 है इसलिए ही कुछ ना की गई बात